یو دا خواهش نمونگا ده ده طول محترم رو چه باید مور هر تو بخبر موضوع که دا تشویشو کی دا تصدیقو کی چه باید انسان نور بنا قولیگی و السلام و احترام نرک تکبیر ده جناب محترم مولوی صاحب خیال محمد خان قوم معروف خیل ده عزر ده ورسوالی نه خواهش کنون چه تشریف راولی آقای قول بیانه و نحن جموع نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أما بعد محترمون حضار عزتمن مهاجرون او مجاهدون او انصار ورونو د اسلام اول تر اول تاسو د زړګونی مخلصانه سلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو د سلامه زین خلاص زه خبرته دامن ورکوم سر ډیره خبرې حق پر دا اظهار دا ظاهر دا کومنګر منګر تاسو چې کامیابی ګو او خدای موږ تاسو ته کامیابی راکړي هغه په چی کې خدای راکړي لکه څنګه چې مخکې ما یو آیا تر ما تیر ده خدای جل جلاله فرمایي چې اے مؤمنانو اے د ایمان والاو چې تاسو په خدای جل جلاله باور لرئ په خدای یقین لرئ په خدای سره باور لرئ تاسو د خدای جل جلاله نوم ویریږئ په حق ویریدل سره ولا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو مونږ په دې حالت کې چې تاسو نه دي بلکې په اسلام نه سئ او بل وجه دا چې موږ تاسو کامیابی د خدای چې موږ تاسو کامیابی څه شي کامیابی خدای وایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا خدای وایي چې تاسو یو موټی شئ یو اتفاق شئ د خدای په قرآن باندې تاسو موږ له خلکو کوي زه غواړم د زړه د ګمانۍ ده دا زه کوم اعتراض په تنظیمو نه کوم خو مګرم هر چې ته اخبار کې ګورم هر چې ته لیکلي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آیا د دغه معنا د دغه مضمون څه شی ده هر یو دا وایي چې موږ ولې د خدای په دین ورګوي او ښه کوي خو مګرم د افسوس خبر دا ده زه خبرې ته دانو نور کوم محترم حاضرینو او مجاهدینو او غیرتمنو خلکو مګرم زه د اذر د سوالینا د قانون ماروخینا او زه په حیث نماینده ته مده دا خبرې ما وکړې خو لیکن جهاز ته ګوره ته په کیمبو کې ګوره ته په هارت ته ګوره امباد دا شا خبرې کیږي چې زار شاه غواړو او موږ د قانون لخانه ټول دا خواهش کوي چې زار شاه ما به تران شي بلې ته نشي ګرای خو سر دا د زار شاه هم دردي غم خوري په ذکر کړه چې په یو د افغانستان بلګو یو ګور کړه تر دې حدا ګوري چې هر مرس داغه به هم مستنه کړه نن هر چې د مهاجر هر چې د بیزا پروتا هر چې د مهاجر په تر باندې چې تلایدا دا ولې د شي په دا موږ تاسو چې اتحاد اتفاق راشي ورول راشي د خدای په قران من نوې خلق کو دا دا چې خدای موږ تاسو ته کاږي راکې چې شراکې سر ګوري دا صاحب مو کې تلیف کرا تلیر دنا رد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرو دی کوم جایته ورساو خدای جل جلاله دې موږ تاسو ته نبی راکې خدای دې موږ تاسو ته نبی راکې واخر زمان الحمدلله رب العالمین وقنا خلق از جناب محترم حاجی صاحب محمد امین خان از ولسوالی اقچای ولایت جوزجان خواهش میکنم تشریف بیارم و بیانیه خود ایراد کنم. برای اینا گرامی اکرام علیکم اینجا محمد امین ولد حاجی ضیاءالدین من نمایندگی کل مردم لوی ولسوالی اقچای ما از خدا میخواییم محمد ظاهر شاه را محمد ظاهر شاه تبارک الله شاه محبوب و ابو سابق علی حماس ما دیگه کسی را هیچ کسی را نمیخواییم بدیری محمد ظاهر شاه محبوب افغانستان زنده باد زنده باد ظاهر شاه نرایت تکبیر الله اکبر نرایت تکبیر الله اکبر زنده باد مجاهدین زنده باد. از جناب محترم حاجی صاحب نمایندگی از قوم ازبک ولایت قندوز خواهش میکنم بیانیه بچه حضار محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در طول 10 سال که می شود انقلاب افغانستان سرنوشت خود را تا این حال پیدا کرد و حالا یک اندازه امیدواری هست کل ملت افغانستان و مهاجرین می خواهد پس پاسجای ثابت خود را که می خواهد غیر از دیگه افغانستان را خاموش کرده نمیتواند و من الله توفیق. جناب محترم بسم الله خان دخوست دولاية دخوست دولاية تشيك أولي أو أخو بيانه وردي بسم الله خان ده جناب محترم حاجي لال محمد خان ده چادرې ده ولا سوالې ده ولا ته خبر نه خوښ کوم چې تاسو ګورئ واخې باندې نو سلام علیکم واخ دې واخ دې چې موږ په افغانستان کې دې چې ټلیفون ولیدل او دې ځمکې ولیدل او پاکستان ته راغلو او دا هم څو څو بدلې د خپل نمائندګۍ ته ولکم کارت لري ورو پلان کارت لري تاسو نه کیږي وګورئ ورونو موږ دې زه رښتې موږ په افغانستان کې محمد ظاهر شاه خان غواړو ورونو دا که په دې رقم باندې موږ ته لیدو او تاسو یو او دا به موږ دا هغه دا به خېلې وي ایا یو څه چې پر اسان کې راځي سلام چې ورونو موږ ته په افغانستان کې محمد ظاهر شاه غواړو سلام علیکم افغانستان یوسف خیل تل و تاریخ 24 سرطان 67 روز جمعه با شمول علما، روحانیون، مشران، بزرگان و اقوام و قبایل مختلف افغانستان، قماندانان، قهرمان، احزاب و تنظیم‌های مختلف، مجاهدین سردرکف و مهاجرین افغانی که در منطقه یوسف خیل تل، ضلع هنگو، صوبه سرحد تشکیل جلسه داده و جلسه با قرائت آیات از کلام الله مجید از ساعت 8 الا 11:30 قبل از ظهر دوام کرد، به اکثرت مطلق چنین فیصله به عمل آوردند. اول، علما، روحانیون، مشران و بزرگان اقوام افغانستان، قماندانان مجاهدین و مهاجرین افغانستان در چندین جرگه، از جمله در کویته بلوچستان که در سال 60 تشکیل شده بود و هم جرگه‌ای که در درمنگو و جرگه بزرگی که در کرم و میرامشا و جرگه بزرگی در معیار جندول دیر دایر گردیده بود، به اکثرت قاطع فیصله شد و موجودیت زعامت ملی افغانستان را به حیث یک ضرورت حیاتی دانسته و فیصله کردند که اعلیحضرت محمد ظاهرشاه به حیث زعیم ملی افغانستان یکوانه شخصیت سیاسی با تجربه، رؤوف، مهربان و قابل اعتماد اکثریت مردم افغانستان است و به حیث زعیم ملی تعیین، تایید و تصدیق گردیده بود. موافقه دارین؟ موافقه دارین؟ دو، مطابق فیصله های قبلی و خواسته اکثریت قاطع ملت افغانستان و مطابق تصامیم متعددی که در جلسات متعدد در طول این مدت در مختلف جاها و مختلف سویه ها در مورد تعیین اعلی حضرت محمد ظاهرشاه به حیث زعیم ملی افغانستان گرفته شده و آخرین آن جرگه قومی بزرگ افغانان در تهانه چای سرخ اسپین بولدک که کندهار و تاریخ 30 جوزای 1367 تشکیل شده بود، قاطعانه زعامت اعلی حضرت محمد ظاهرشاه را مجدداً تصدیق و تایید کردند و رای حل قضیه افغانستان را از طریق ایجاد یک حکومت کامل و بی‌طرف و تشکیل لویه جرگه عنعنوی دانستند. جرگه قومی تل زعامت اعلی حضرت محمد ظاهرشاه و فیصله‌نامه‌های قبلی را تصدیق و تصویب می‌کند. موافقه دارین؟ موافقه. کسایی هستن که مخالف باشن؟ نه. سیوم، در صورتی که مطابق طرح دیگو کردویز حکومت کمونیستی نجیب که عامل اصلی همه بدبختی های مردم افغانستان است از قدرت کنار برود، تسلط نظامی و سیاسی روس در افغانستان خاتمه پیدا کند، جرگه تل تشکیل حکومت کامل و بی‌طرف و تشکیل لویه جرگه عنعنوی افغانستان را بهترین رای حل قضیه افغانستان دانسته، تایید و پشتیبانی همه جانبه خود را ابراز می دارد. موافقه دارین؟ موافقیو. چار، حق تعیین سرنوشت مربوط به خود ملت افغانستان بوده و ملت افغان در طول تاریخ حکومت اعلی دست دیگران را نپذیرفته و نمی پذیرند. لذا افغانان خود حق دارند نظام و حکومت آینده خود را خود تعیین کنند. موافقه دارین؟ بناهن از تمام کمک های بشرخانه ملت و حکومت پاکستان و سایر دوستان مسلمان و جهان آزاد ممنونیم، اما خواهش ما از دوستان ما این است که برای افغانان موقع بدن خود حکومت و رژیم آینده خود را تعیین بدارند و خود حاکم بر سرنوشت خود باشند. اینک به داخل 4 ماده فوق قطعنامه تصویب شد. موافقت دارین؟ از خداوند بزرگ برای حق شما توفیق میخواییم و از خداوند بزرگ به طفیل نور محمد تقاضا میکنیم ما شما را در او رای رهنمایی کنه و ما فقط نصیب ما بکنه که سبب خوشنودی خدا و سبب خوشنودی پیغمبر و سبب آزادی افغانستان و سبب سربلندی مردم افغانستان و اعاده شریعت محمدی در افغانستان و سبب سخروی و زندگی و بندگی تمام مردم افغانستان در پناه قانون قرآن بگرداند. آمین یا رب العالمین. تشکر. برای امروز و فردای افغانستان نه در اول مورد شما باید سرسان